mieście chodzą gówniarze z emblematami Wehrmachtu. Co na to mamy, one same się boją. A na rogu mojej ulicy wyżelowani tacy cali stoją i się nudzą. A najgorsza jest nuda. Zastanawiam się, wracając do domu, czy w całości dotrze się uda. Radia samochodów, czy obić jakiś leszczy, bo nuda. Imponują siłą i męstwem, plują na chodnik, po którym sami chodzą. Kną na tych, którym wiedzie się lepiej. Ten, kto inaczej wygląda, nie spodoba mi się, więc twarz mu oklepie, by poczuć się lepiej. A potopcie się, potopcie swoje głupocie i nienawiści. Ja czekam na deszcz, który z głupoty moje miasto oczyści. Wszystkich nie będzie, zniknął jak niedobry sen, co nie daje spać w nocy. Nie chodzę już sam po ulicach mego miasta po północy. Ludzie umęczeni przeklinają na los. Za co krzyczał, trzymając przy policzku swój zakrwawiony nos. Za gębę, za strój, za gówno, za nic. Tutaj o tej porze jak te zwierzęta, oni nie znają granic. O la la la. Skąd tyle nienawiści, ja nie mogę dłużej, tak. O la la la. Skąd tyle nienawiści, ja nie mogę dłużej, tak. O la la la. Skąd tyle nienawiści, ja nie mogę dłużej, tak. Dumny i oklaskiwany przez koleżków za męstwo prawdziwe. Kopał leżącego, znał jedynie jego imię. Lecz wkurwiał ogromnie, bo nosił takie głupie okulary i te spodnie. Niech leży na ziemi, niech kwiczy, niech sobie postęka. Kopnę go z buta, bo powróci mi się jeszcze ręka. Czy słyszycie, jak roboczy jego szczęka, a serce mi pęka? Brylował wśród swoich, a gdy był sam, to taki cichy, spokojny. A na ulicach wypowiadał wojny słabszym śmieciom, brudasom, śmierdzącym, innym pedałom. Ja mówię, popukaj synek w główkę, dokładnie, lecz puściutko. Taka główka jeszcze od szyjki odpadnie. A ja czekam na deszcz, co oczyści moje wielkie miasto z głupoty i nienawiści. Lecz to musi być porządna ulewa, bo czyścić tutaj troszeczkę potrzeba. Stoją i patrzą spod ołba, inni czerwone gęby od spirytusu sięgają już dna. Sięgają już dna. Skąd tyle nienawiści, ja nie mogę dłużej, tak. O la la la. Skąd tyle nienawiści, ja nie mogę dłużej, tak. O la la la. Skąd tyle nienawiści, ja nie mogę dłużej, tak. O la la la. Mama mówi, spokojnie, oni znikną, potopią się we własnej głupocie. Maszczą czoła, patrzą z podłuba, jakby świat należał do nich. O la la la. Mama mówi, spokojnie, oni znikną, potopią się we własnej głupocie. Mają gęby wrogie i puste łby. Jedyne, co potrafią w życiu, to szczerzyć swoje krzywe kły. O la la la. Oj, oj, oj. O la la la. Oj, oj, oj. O la la la. Oj, oj, oj. La la la. Raz, raz, raz. Yes, yes, yes.